Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Apel prezydenta o rozmowę i rzeczową debatę Andrzej Duda przemawiał przed Zgromadzeniem Narodowym. W tym serwisie Trójki powiemy także o proteście pracowników firmy ochraniającej kopalnie i elektrownie w Bełchatowie. Ludzie przychodzą do nas z paskami. Na rękę bierze 1200 zł, 1100 zł. W informacjach z zagranicy Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Nadeszła pora, żeby istotą życia publicznego przestało być wyniszczające starcie wrogich plemion. Stulecie niepodległości to szansa na odbudowanie poczucia wspólnoty. To słowa prezydenta wypowiedziane przed Zgromadzeniem Narodowym. Andrzej Duda symbolicznie rozpoczął od tego wystąpienia obchody stulecia odzyskania niepodległości. Mówił, że Polacy potrafią przezwyciężyć każdą trudność, bo są narodem silnym, dumnym i wytrwałym. Apelował też o porozumienie. Czas na rzeczową debatę w gronie rodaków. Na rozmowę. Na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Prezydent, mówiąc do połączonych izb Sejmu i Senatu, podkreślał też, że pora na trwałe, dobre i sprawiedliwe prawo. Na ład ustrojowy, w którym kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej będą jasno rozgraniczone. W którym na konkretnych osobach sprawujących funkcje publiczne spoczywać będą konkretne, jasno określone obowiązki, za wypełnianie których trzeba będzie ponosić pełną osobistą odpowiedzialność. Andrzej Duda podkreślał też potrzebę polityki prorodzinnej i prorozwojowej. Mówił, że potrzebujemy nowoczesnej armii i państwa służącego wszystkim obywatelom. Blokada drogi prowadzącej do kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Bełchatowie to jest protest pracowników spółki Elbes Security ochraniającej oba zakłady. Zdajemy sobie sprawę, że będzie to uciążliwe dla pracowników elektrowni, kopalni, ale nam naprawdę nie zależy, żeby tu utrudnić komuś innemu pracę, tylko faktycznie wyrazić swoje to niezadowolenie, tą swoją niemoc. Mówi Zofia Kędziak ze Związku Zawodowego Pracowników i tłumaczy powody protestu. Ludzie ochraniający strategiczne obiekty dostają żenująco niskie pensje. Przykre to jest, bo człowiek, który ma na utrzymaniu dwoje dzieci i na przykład rodzinę jeszcze, i on na rękę bierze 1200 zł, 1100 zł. Protest ma trwać także jutro i w piątek rano. Dwaj mężczyźni podejrzani o działalność w gangu okradającym bankomaty są już za kratami. Wczoraj zostali przesłuchani. Jeden z nich, Jacek S., uczestniczył w napadzie na bankomat w Wiszni Małej w sobotnią noc podczas akcji antyterrorystów. Zginął 40-letni policjant, mówi prokurator Bartosz Kupniewski. Sąd uwzględnił oba wnioski, zastosował zarówno wobec podejrzanego Jacka S., jak i Grzegorza K. najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni. W ocenie sądu tylko ten środek zapobiegawczy na obecnym etapie uniemożliwi próbę matactwa ze strony obu podejrzanych. Obaj mężczyźni częściowo przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia. Część producentów żywności, sprzedawców i restauratorów chce pomóc w walce z otyłością. W Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie podpisali list w sprawie zmniejszenia ilości cukru, soli i tłuszczów w oferowanych produktach. Bez takiej współpracy nie ma szans na zmianę, tłumaczy dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia profesor Mirosław Jarosz. Wartość energetyczna dostępnych produktów, posiłków, zawartość cukru, zawartość tłuszczów nasyconych jest zbyt duża. Czyli tu jest problem. Zmian nie da się wprowadzić szybko, bo od złych nawyków trudno się odzwyczaić, dodaje główny inspektor sanitarny Marek Posupkiewicz. Jeżeli coś zrobimy bardzo szybko, czegoś nie dodamy, cukru bądź soli, natychmiast konsument to wyczuwa i produkt po prostu mu nie smakuje. Ale jeżeli będziemy robili to w powolny sposób, to jest szansa na przyzwyczajenie się smaku do tej niższej zawartości cukru i soli. W Polsce 67% mężczyzn i 53% kobiet ma nadwagę i otyłość. Problem dotyczy też dzieci. Już co trzecie waży więcej niż powinno. Donald Trump uzna dzisiaj Jerozolimę za stolicę Izraela. Amerykański prezydent poleci przeniesienie tam z Tel Awiwu ambasady Stanów Zjednoczonych. Saudyjski król mówi wprost, że będzie to prowokacja wobec państw muzułmańskich, ale przeciwko są nie tylko kraje arabskie. Przeniesienie amerykańskiej ambasady do Jerozolimy Donald Trump obiecał organizacjom proizraelskim oraz ewangelikalnym protestantom w trakcie kampanii wyborczej. Dziś podczas wystąpienia w Białym Domu poleci Departamentowi Stanu rozpoczęcie procesu przeprowadzki, które ma potrwać kilka lat. Równocześnie podpisze rozporządzenie, które utrzyma ambasadę Stanów Zjednoczonych w Tel Awiwie przez kolejnych 6 miesięcy. Donald Trump jako pierwszy amerykański przywódca od czasu powstania Izraela w 1948 roku formalnie uzna Jerozolimę za stolicę tego kraju. Król Arabii Saudyjskiej Salman powiedział mu, że przeniesienie ambasady USA do Jerozolimy jest niebezpiecznym posunięciem, które spowoduje niezadowolenie wśród muzułmanów. Palestyńczycy wezwali do 3-dniowych protestów pod ambasadami i konsulatami USA na świecie, co skłoniło Departament Stanu do wydania ostrzeżenia dla obywateli amerykańskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz, 7:30, skrót wiadomości. O sporcie Krzysztof Łaniewski. No to się doigrali. Rosja nie wystąpi na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczang. To oczywiście pokłosie afery dopingowej z poprzednich igrzysk w Soczi, kiedy Rosjanie systemowo faszerowali się sterydami. Decyzję o wykluczeniu podjął wczoraj Komitet Wykonawczy MKOL-u. Raport wykazał, że to był niemający precedensu atak na uczciwość igrzysk olimpijskich i ruchu olimpijskiego. Udowodnił, że w laboratorium antydopingowym podczas igrzysk w Soczi dochodziło do manipulacji. To dlatego Komitet Wykonawczy podjął takie sankcje, jednocześnie mając na celu ochronę czystych sportowców. Powiedział prezydent MKOL Thomas Bach i zasugerował, że rosyjscy sportowcy niezamieszani w aferę dopingową będą mogli wystartować w Pjongczang pod olimpijską neutralną flagą. Teraz bierzemy się za futbol, bo wczoraj przecież grała Liga Mistrzów i nie dosyć, że to były mecze ostatniej kolejki fazy grupowej, to jeszcze niektóre były naprawdę ciekawe, jak choćby ten w Monachium. Bayern 3-1 wygrał z Paris Saint-Germain. Pierwszego gola w tym spotkaniu strzelił Robert Lewandowski, ale to nie wystarczyło do zajęcia pierwszego miejsca w grupie. Z pozycji lidera do fazy pucharowej awansowało PSG. Z drugiego Bayern. Co w innych grupach? Juventus dołączył do Barcelony i też gra dalej. We wczorajszych meczach Barca 2-0 wygrała ze Sportingiem, Juve z Wojciechem Szczęsnym w bramce też 2-0 z Olympiakosem. Z grupy C awans wywalczyły sobie wcześniej Chelsea, wczoraj Roma. The Blues zremisowali po 1 z Atletico. Roma 1-0 zwyciężyła Karabach Agdam z Jakubem Rzeźniczakiem w składzie. To jeszcze dodajmy, że z grupy A dalej grają Manchester United i FC Basel i przejdźmy do Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych. Te nasze niestety dostały wczoraj lekcję szczypiorniaka. Przegrały z Norweszkami aż 20-35. Myśmy próbowali, bo w każdych zawodach chcemy próbować walczyć o zwycięstwo, ale dość szybko okazało się, że w tym meczu nie jesteśmy w stanie zrównać temu zespołowi i w zasadzie mieliśmy tak zwany plan B, który polegał na tym, że ponieważ ten wynik dla naszego ewentualnego wyjścia z grupy nie ma wielkiego znaczenia, to warto oczywiście dać z jednej strony odpocząć tym, które do tej pory grały bardzo dużo, a z drugiej strony oczywiście dać szansę, żeby się pokazały zawodniczki z tak zwanej ławki. Stwierdził trener Polek Leszek Krowicki. Kluczowy dla naszych dziewczyn będzie czwartkowy mecz z Węgierkami, to on zdecyduje w praktyce, co z awansem do drugiej fazy mistrzostwa. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Dziś będzie pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu do 80, wysoko w górach do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie rośnie, temperatura od 4 stopni w Suwałkach, Krakowie i Rzeszowie, 5 w Bielsku, Białej, Kielcach i Zamościu, 6 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Olsztynie, 7 w Trójmieście, Pile, Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do 8 stopni w Szczecinie. Jeszcze jest prośba od słuchaczki o to, żeby czytając prognozę pogody używać też kombinacji wiatr z deszczem i deszcz z wiatrem, bo taka właśnie kombinacja występuje w tej chwili w Zgierzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nodo. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Dzięki, dzięki, dzięki! Mua. Dziękuję.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzisiaj będzie takie pytanie, na które odpowiemy dziś. Nie na dobrze. Dwa. Dobrze? Nie dobrze. Na dwa, na jedno. Pytanie od pana Mateusza. Proszę posłuchać. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panie doktorze oficjalnie. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. No więc pytanie od pana Mateusza brzmi, ile trzeba by było wciągnąć do płuc helu, żeby się unieść? Znacznie więcej niż wynosi pojemność płuc. Czyli nie jesteśmy w stanie wciągnąć tego helu tyle, żeby się unieść. Tak naprawdę, gdybyśmy nawet wciągnęli pełne płuca helu, obawiam się, że na wadze łazienkowej nie byłoby żadnej różnicy. Ale policzyłem. Ale to też zależy od tego, ile ważymy. To prawda, ale ja to przeliczyłem na standardowe 75 kg. Ojej! No. Nic, nieważne. Tak pomyślałem, że troszeczkę więcej niż sam ważę, a troszeczkę mniej niż tam ktoś inny może waży. W każdym razie, hel unosi balon z obciążeniem równym wadze wypartego powietrza przez ten balon. To jest, powiedzmy, taka zasada fizyczna, która na tym stoi. Gęstość powietrza, wziąłem do obliczeń 1,2 kg na metr sześcienny. Odliczyłem też to, ile sam balon, ta guma waży. Dla ułatwienia przyjąłem w związku z tymi obliczeniami, że 1 m³ helu unosi około 1 kg. I to tak z grubsza wychodzi. Gdyby balon był idealną kulą, nie jest, no ale gdyby był, to 1 m³ oznacza, że balon musiałby mieć promień około 60 cm. Czyli nie byłby takim balonikiem, jak, nie wiem, na jarmarku kupujemy, tylko znacznie większy. Na człowieka o masie 75 kg takich balonów by trzeba było około 75. Jak to teraz przeliczyć na takie baloniki, takie zwykłe? Znalazłem w internecie, szanowni państwo, że balony zwykłe mają dwa standardy, 10 cali, 12 cali. 10-calowych baloników by trzeba było z grubsza 9 tysięcy, 12-calowych z grubsza 5 tysięcy. I wtedy można by się unieść. Poszaleć. Ale wraz z wznoszeniem się spada ciśnienie. Więc? Jak spada ciśnienie, to ten balon by się rozdymał. W którymś momencie by pękł. I wtedy razem z tym pęknięciem mielibyśmy szybkie lądowanie. No tak, to trzeba jednak wszystko... To trzeba jakoś przewidzieć, to jakoś trzeba przeliczyć. Albo przynajmniej spadochron. A pamięta pan, taki film był bardzo ładny niedawno na ekranach dla dzieci, jak taki starszy pan z całym domem pofunął. On się na... Zapomniałem, jak on miał w wersji polskiej. Byłem rzeczywiście z dzieciakami. Chyba. W chmurach, tak. Byłem z dzieciakami w kinie. Ale pamiętam też, za starych czasów, kiedyś Bolek i Lolek skakali z takim dużym parasolem z jakiegoś budynku. I pamiętam, że z bratem pomyśleliśmy, why not? Nie. I chcieliśmy skoczyć. Ja już się pakowałem z takim ogrodowym parasolem na drabinę, na dach. Po czym mój brat młodszy poszedł do mamy zapytać, czy on w tych butach może skakać. A mama mówi, ale Jacku, skąd? Z dachu skaczymy z Tomkiem, ze spadochronem. I dzięki temu może przeżyliśmy w ogóle. Także to trzeba naprawdę uważać, co jest w bajkach dla dzieci. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Żywy. Jakie buty są ważne, widzi pan? To jest moim zdaniem istotne. Do jutra. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does for me, yeah. And you know the thing she does for me. She loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. poranna audycja, zapraszamy do trójki. No my z doktorem Rożkiem mamy już jednak swoje lata, więc trochę przekręciliśmy tytuł tego filmu, o którym rozmawialiśmy. Up to odlot, tak, odlot w wersji polskiej, a nie w chmurach, odlot. Ale bardzo ładny film, gdyby państwo jeszcze nie widzieli, to polecamy. Tu kiwa redaktor, fachowiec głową. Widział odlot. A jeśli chodzi o to, czy przyszedł... Widział odlot. Poczuł nawet. Czy przyszedł, czy nie przyszedł, to pan Marcin napisał, nie przyszedł. Nie wiem, czy to, że za chwilę kończę 33 lata, ma jakieś znaczenie. Przecież wciąż jestem dzieckiem. Wmawiam sobie, że starszaków załatwia w dalszej kolejności i czekam, czekam i czekam. Na pewno przyjdzie. Przyjdzie na pewno. Chciałam powiedzieć, że przyszedł. Dziecko lat 48. Dziękuję. My też dziękujemy Mikołajowi. Dzień dobry panu. Dzisiaj nasz syn wpadł do sypialni z radością i mówi, słuchajcie, zobaczcie, co mi przyniósł Mikołaj. Oczywiście zaskoczeni obejrzeliśmy wszystkie prezenty. Mówię do syna, synu, bardzo fajnie, cieszymy się, że ci się podoba, ale czy trzeba było tak wcześniej wstawać? Nie można było pospać trochę dłużej? Tato, byłem pod presją. Także tyle. I swoją drogą mam pytanie do pana doktora Rożka, który wie wszystko. Jak to się dzieje, że kiedy trzeba iść do szkoły, to nie można dobudzić syna w żaden sposób, a kiedy jest wolne, to już o 5 rano jest żywy jak skowronek. Pozdrawiam serdecznie i miłego dnia życzę. Obawiam się, dziękujemy, obawiam się, że nawet doktor Tomasz nie wie, jak to się dzieje, że tam jest taka pobudka wczesna. No, trochę się tym zajmowaliśmy na początku września w projekcie Tata i nawet specjaliści od snu też nie do końca wiedzą. No właśnie, to są rzeczy, o których nie śniło się naukowcom. Projekt Tata. 22 minuty po siódmej, Tata. No, listy zabrane, teraz już tylko przez 3 tygodnie trzeba być jakim, panie redaktorze? Grzecznym. Tak jest, i przygotowywać do wizyty Mikołaja, który, jak to Mikołaj, może poprosić o to, by malec powiedział... Wierszyk. No właśnie, więc o uczeniu się wierszy słów kilka dziś. Wielu z nas przechodziło gehennę w czasach szkolnych, już nie mówię o interpretacji wiersza, eliminacji tego charakterystycznego zaśpiewu. Na na na na na na na. Na na na na na na na na, prawda? Ale o samej treści, którą przecież dzieci wkuwają na pamięć. Ale to nie musi być droga przez mękę. Jeśli zrozumiemy jedną rzecz, różnimy się sposobem reprezentacji zmysłowej. Każdy ze zmysłów odbieramy, ale każdy z nas ma inny zmysł dominujący. Dlatego powtarzanie z dzieckiem wiersza nie u wszystkich przyniesie efekty, tłumaczy psycholog i pedagog Anna Hryniewicz. Słuchowców, takich typowych słuchowców jest w ogóle bardzo małe, około chyba 18%. Więc jeśli my mamy w klasie kinestetyków i wzrokowców, a posługujemy się tylko wykładem, no to marna szansa, że dzieci będą tego doświadczały, bo liczy się to przetwarzanie głębokie. Dziecko musi doświadczyć, zrobić przykład. Samo to, że patrzę i słucham, jeszcze nie oznacza, że zapamiętam i będę wiedział. No właśnie, warto sięgnąć więc po inne sposoby, bo dzieci przede wszystkim odbierają świat właśnie kinestetycznie. Czyli zmysłami, uczuciami. Warto jest do takiego wierszyka dołączyć gesty. Nie bez powodu robi się to w przedszkolu, ale to pomaga również starszym dzieciom. Jeśli jest dołożony gest, to ja to pamiętam. Jak zrobimy z tego zabawę, to już w ogóle łatwiej jest zapamiętać. Moja córka tabliczki mnożenia uczyła się w ten sposób. Ja ponumerowałam kafle od 0 do 9 i ona skakała na tych kaflach. Gdybym ją usadziła w miejscu i kazała jej powtarzać, to przypuszczam, że nigdy by się tego nie nauczyła. Pan redaktor chciał coś dodać o nauce wiersza. Nie, to od razu sobie te gesty wyobraziłem. My jesteśmy krasnoludki i robimy sobie oczywiście... Czapeczki. Tak, czapeczki. Z ręki. No jak widać, gesty, zabawa pomogą i także w innych sytuacjach, nie tylko wiersza, ale tabliczki mnożenia. Nie wiem, jaką zabawę wymyśliłby dr Tomasz do nauki tablicy Mendelejewa, ale wszystko przed nim zapytamy. A wracając do wierszyków... Jeśli dziecko jest wzrokowcem, no to warto z nim czytać ten wierszyk, pokazać mu tą treść, potem można tylko jedno słowo pokazywać, żeby podpowiedzieć. Warto znać ten kanał dominujący u dziecka i wiem, że wiele szkół już sprawdza, diagnozuje te kanały. A można też wiersze wymyślać. No i wtedy uczymy się już na etapie szukania rymów. Też jest łatwiej, że przypomnę nasz domowy wierszyk o karasiach. Dziś zamiast odklejek i w tym wypadku układ sceniczny, czyli owe gesty, zostały wymyślone w drugiej kolejności. Dwa kalasie na tarasie rozmyślały, czy to da się. Będąc w trasie, spać w sałasie, w leśnej ciszy, nie w hałasie, jeść po jednym ananasie, wydać kasę i być w kasie. Czy to da się? Czy to da się? Spytaj tatę, bo on zna się. Tak jest. Wszystkie gesty wykonałem, redaktor świadkiem. No i wreszcie... Nie uwierzą państwo, co tu się działo przed chwilą. Wreszcie można też wierszy uczyć się przez piosenki. Na przykład wspomnienie Juliana Tuwima, słuchając Czesława Niemena. Ale to już w liceum. A dla dzieci też coś mamy. Wiersz Jana Brzechwy, Tydzień, lepiej zostaje w głowę, kiedy go sobie podśpiewujemy razem z zespołem Oreganki. Znalazłem na drodze pieniążek. Na co wydać go mam? Na lody, na soczek czy na 5 książek? Czy też komuś go... A możesz, możesz pokazać jeszcze raz, jak to jest z wierszyka Być przy kasie? Bo co było najciekawsze? Tu się klepie przy pieseni. Ten tydzień to teraz. Poszedłem więc pytać się sowy. Na co wydać go mam? A sowa, znana mądra głowa, powiedziała tak. No i redaktor tego tych pieniądzach, że ten pieniążek, czyli numer 6 z płyty, nie chce ustąpić miejsca numerowi 7, czyli utworowi Tydzień. Ale to niech to będzie w takim razie niespodzianka dla państwa. Jeśli państwo dostaną te płyty, to sobie będzie można odtworzyć. Powiedziałem, dostaną państwo. No właśnie, bo mamy troszkę płyt do... Znaczy nie my mamy, tylko Mikołaj tu zostawił trochę płyt. Tak, zostawił. Nie tylko Oreganki, ale także Doktor Witaminka oraz zespół Korniki. I to jest płyta, w której maczał palce Sławek Wierzcholski, czyli jest to blues rockowa mocno. 227 trójek, proszę zadzwonić, tak? Tak, polecamy. Piotr Łodej przy telefonie. Tak zrobimy. Z brodą i w czapeczce oczywiście. I jak najbardziej. Piotr Łodej, 227 trójek. Dobrze śpiewa? Tak jest. Tak, no jeszcze tutaj mam coś dla redaktora. No bo Mikołaj był, to pan redaktor. Przepraszam, reklamówka taka niekonieczna, ale też prezent mikołajkowy. Niech się dobrze czyta. Mi się w skarpecie nie zmieści. O, piosenka musi posiadać tekst. Skąd wiedziałeś? No to do Mikołaja. Te sprawy to nie ze mną. Bardzo dziękujemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Projekt Tata, Krystian Hanke. Oczywiście facebookowe też. Sprawy też polecamy. To jest ta druga płyta, prawda? Tak, to jest ta druga. Będzie znany głos. Zbyt rzadko widzę was, bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam. Ledwie się zaczął dzień, a już nadchodzi noc. Powiedzieć muszę wprost, ja padam już na nos. Zapraszamy do reklamy. Witajcie, królowe śniegu. Relacjonuj, jakie nastroje wśród naszych podwładnych. Śnieg pada do stóp, mróz nieco się szczypie, ale nie robi problemów. Sprzymierzeńcy? Autoryzowane serwisy Skody dzielnie wspierają nas w ekspansji. Czas na oświadczenie. Zima nadchodzi i my, opony zimowe, pomożemy wam zapanować nad śliskim podłożem, zwiększając bezpieczeństwo na drodze. Na wymianę opon zapraszamy do najbliższego serwisu Skody. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki. Spoko, a kiedy to? No jak to? Zapomniałeś. Pamiętam, Barbara. Dzisiaj na świąteczne przeceny się wybieram z kolegami. Bo dzisiaj w Media Expert i na mediaexpert.pl świąteczne przeceny. Smartfony, laptopy, tablety i wiele innych pomysłów na mikołajkowe prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Potrzebujemy zgody i nowego ducha narodowego, mówi prezydent przed Zgromadzeniem Narodowym. Andrzej Duda zaapelował do posłów i senatorów o debatę ponad podziałami. Czas na rzeczową debatę w gronie rodaków. na rozmowę. Na rozmowę pomiędzy depozytariuszami bezcennego dobra, którym jest nasze wspólne, niepodległe państwo. Polska nie jest niczyją własnością. Nie jest nawet własnością naszą, naszego pokolenia. My jesteśmy tylko jej wybrańcami, tylko jej sługami i opiekunami. Andrzej Duda wygłosił przed Zgromadzeniem Narodowym orędzie inaugurujące rok obchodów stulecia niepodległości Polski. Na 3 miesiące wrocławski sąd aresztował 2 mężczyzn zatrzymanych w związku z włamaniem do bankomatu pod Wrocławiem. Obaj usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Gang miał okradać bankomaty na terenie całej Polski. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Podczas strzelaniny w sobotniej nocy w Wiszni Małej zginął 40-letni policjant, jeden z włamywaczy. Amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu przeleciał nad Półwyspem Koreańskim. Maszyna dołączyła do niewykrywalnych przez radary myśliwców podczas ćwiczeń, które potrwają do piątku. Zakrojone na szeroką skalę manewry prowadzą siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Bierze w nich udział ponad 230 samolotów. Ostro na ćwiczenia zareagowała Korea Północna. Reżim w Pjongjangu oświadczył, że Półwysep Koreański ponownie znalazł się na krawędzi wojny. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczniemy od informacji rynkowych. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów. S&P 500 zanotował już 3 spadkowe sesje z rzędu i to pierwszy raz od sierpnia. Na koniec giełdowego dnia stracił 0,37%. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,45%. Najbardziej z tego indeksu straciła spółka Disney. Nasdaq 0,19% pod kreską. Na Dalekim Wschodzie solidne spadki. Tokio prawie 2% pod kreską. Hong Kong podobnie. Giełda w Seulu ponad 1% na minusie. Na rynku surowców zmiany nieznaczne. Ropa nieco tanieje, złoto odrobinę droższe. Euro kosztuje teraz 4,21 zł, dolar po 3,56, funt 4,77, a frank szwajcarski po 3,61 zł. W Polsce trwają spekulacje, jakie zmiany w rządzie, czy minister finansów zastąpi panią premier. W Unii Europejskiej trwa dyskusja o ministrze finansów, a dokładnie o utworzeniu takiego stanowiska. Komisja Europejska przedstawi dziś propozycję reform w strefie euro. Planowane jest utworzenie m.in. osobnej linii budżetowej dla Eurolandu, Europejskiego Funduszu Walutowego oraz właśnie stanowiska ministra finansów i gospodarki strefy euro. Szczegóły zna Beata Płomecka. Jeśli chodzi o osobną pozycję w unijnym budżecie dla strefy euro, to żadne sumy jeszcze dziś nie padną. O konkretach mowa będzie dopiero w przyszłym roku, kiedy komisja przedstawi projekt budżetu dla wspólnoty po 2020 roku. Planując utworzenie osobnej szuflady dla Eurolandu, Bruksela ma zaproponować także pieniądze dla krajów spoza strefy euro na przeprowadzanie reform strukturalnych, które pomogą spełnić kryteria przyjęcia wspólnej waluty. Komisja chce także utworzenia nowego stanowiska ministra finansów i gospodarki strefy euro. Miałby on być jednocześnie szefem Eurogrupy i wiceszefem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za Euroland. Projekt reform przewiduje też przekształcenie Europejskiego Funduszu Ratunkowego dla krajów z problemami finansowymi w Europejski Fundusz Walutowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Powiemy m.in. o tym, nie wiem czy zauważyłeś, że w Polsce jest coraz mniej bankomatów. Ja na razie tego jeszcze nie widziałem, ale podobno są takie statystyki, które mówią, że takich maszyn ubywa. Naprawdę? Tak. Mam wrażenie, że są. Że są wszędzie, że na każdym kroku. Jest podobno mniej więcej o tym za godzinę. Dobrze, zapraszamy serdecznie. Dziś pochmurno będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, 4 stopnie w Suwałkach, Tarnowie i Krośnie, 6 w Warszawie, Piotrkowie, Grudziądzu i Ustce, do 8 w Szczecinie. Jeszcze list od pana Janusza do doktora Rożka, ale przeczytam państwu. Proszę przekazać doktorowi, że ja skończyłem z parasolem i przeżyłem. Chyba powinno być skoczyłem z parasolem i przeżyłem, ale to pewnie automat przekręcił. Ba, skakałem z drzewa z wysokości 1. piętra na stertę liści i cudownie to wspominam. 71335. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Ta informacja nie może czekać. Zaczęło się. Trwa wyprzedaż 2017 w salonach Toyoty. Czy spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania? Oczywiście. Wszyscy są ciekawi, jakie w tym roku oferty przygotowała ta słynąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Marian, ale masz ten prezent na Mikołajki dla Maryśki? Spoko, a kiedy to?

George Michael, Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na spotkanie kolejne. Już jutro oczywiście. Za 16 minut będzie 8. Teraz się wybieramy w podróż. Zapraszamy do Trójki. Dla jednych to ojczyzna świętego Mikołaja, dla innych kraina lasów i fragment mroźnej, bardzo mroźnej północy. W Finlandii jest Paweł Drozd. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam. No i przede wszystkim musimy prosić o to, żebyś złożył Finom życzenia. Oni dziś obchodzą święto narodowe, stulecie istnienia swojego państwa, a więc serdeczne życzenia. No i takie pytanie właśnie, może o to państwo zapytamy. Dobrze, bardzo dobrze dzieje się w państwie fińskim? W państwie fińskim się dzieje, jak mówią niektórzy, bardzo dobrze, chociaż nieco gorzej niż jeszcze niedawno. Generalnie ten skandynawski model państwa opiekuńczego tutaj działa świetnie, chociaż pewne rysy na nim się pojawiają. Od pewnego czasu w ramach fińskiego rządu dyskutuje się na temat niezbędnych cięć, jeżeli chodzi o wydatki państwa. Niezbędnych, ponieważ kasa państwowa zaczyna powoli wykazywać pewne braki. Ale jeżeli się zapytać Finów, czy z państwa są zadowoleni, zadowoleni z siebie samych, to myślę, że większość z nich odpowie tak, jesteśmy. Zadowolona jest również Ari Maununiemi. To jest hodowca reniferów, którego poznałem na odludziu kilkanaście kilometrów od Rovaniemi, tam gdzie mieszka, nad jednym z wielu fińskich jezior. Moja rodzina zajmuje się reniferami od 200 lat, a teraz jesteś na ziemi, na której mieszkamy od 5 wieków. W zasadzie moje nazwisko jest takie samo jak nazwa tego terenu. Ari ma około 30, żony i dzieci, dwóch synów, z których starszy ma niecałe 3 lata. Jest zupełnie ciemno. W lesie, w świetle latarki, wyłania się drewniany płot. Ari przywołuje swoje renifery. W sumie ma ich 250. Zobacz, ile par oczu widać tam, między drzewami. Reagują na imiona albo na twój głos? Na mój głos. Myślą, że mam jedzenie. Możesz mówić do nich przez 15 lat, ale to i tak nic nie da. Teraz słychać dzwonki. To samice, przewodniczki stada. Najważniejsze z nich mają na sobie dzwonki, dlatego potem jest nam łatwiej złapać renifery w lesie. Jest ich mnóstwo. Ari mówi, że pracując przy reniferach ma rajskie życie, choć pracuje ciężko jak w piekle. Jest zadowolony, również ze swojego państwa. Nieważne, gdzie mieszkasz, fiński rząd zajmie się tobą. Któregoś poranka, zimą 1999 roku, temperatura spadła do minus 52 stopni. A i tak autobus, jak zawsze, przyjechał wziąć mnie i inne dzieci do szkoły. Czy to burza śnieżna, czy siarczysty mróz, wszystko działa jak zwykle. A teraz mówię do ciebie po angielsku, ponieważ nasz system edukacji jest perfekcyjny. Niektórzy uważają, że Finlandia w ogóle jest krajem niemal perfekcyjnym. Bo to prawda. Opieka zdrowotna i wszystkie służby, to działa bardzo dobrze. Właściwie w pewnym sensie jesteśmy może nawet za bardzo chronieni. Możesz leżeć do góry brzuchem na kanapie, nic nie robiąc, a i tak rząd będzie ci płacił. Ale w Finlandii to działa. Płacimy wysokie podatki, ale kiedy budzisz się rano, zimą, droga na pewno będzie przejezdna. Musisz tylko posprzątać własne podwórko. Rząd zajmie się wszystkim innym. Zdecydowanie wolę wysokie podatki, mając takie korzyści. I prefer pay taxes and have these benefits. Absolutely. 1100 km na północ od Helsinek w Laponii minęła 8 rano. Jest ciemno, zbliża się noc polarna. Dwójka dzieci z Polski, Witek i Alan, zaraz pojadą do szkoły. Na zewnątrz jest nieco powyżej minus 20 stopni Celsjusza. Już jest. Już jest? Kto? Taksówka. Ja czekam na Alana. Twojego brata? No. Jest na co patrzeć po drodze, czy cały czas ten sam krajobraz? Raczej cały czas ten sam krajobraz. Od domu do szkoły jest 30 km. Codzienne przejazdy chłopców taksówką opłaca państwo. Rodzice, Monika i Maciej Słomińscy, są w środku. Cała rodzina w czerwcu przeprowadziła się do Laponii. Alan i Witek chodzą do bardzo małej szkoły tutaj właśnie na północy. Szkoła w Łodzce się mieści. Jest w tej szkole 21 dzieci w 9 klasach. Szkoła ma pełną infrastrukturę, salę gimnastyczną, kadrę, wszystko tak jak w normalnej dużej szkole, jak w Rovaniemi czy w Helsinkach. Szkoła bardzo się przygotowała do tego, żeby przyjąć te dzieci z innego kraju. Na początku byli bardzo tym przyjęci. To jeszcze zatrudnili jedną asystentkę, która miała pomóc w wprowadzeniu ich w życie szkolne w Finlandii, która do tej pory się nimi zajmuje, ma dodatkowe zajęcia z języka fińskiego, z kultury fińskiej, z historii. Po prostu tak, żeby oni w tą szkołę weszli jak najlepiej. Się pytałeś tam chwilę wcześniej Witka i Alana, co widzą po drodze do szkoły, czy jest monotonnie. Nam opowiadają, że bardzo dużo reniferów, że praktycznie codziennie tam jakieś statka widzą, bo ta miejscowość, gdzie jest ich szkoła, to jest właśnie miejscowość samska. Tam też mieszkają salamowie, hodują te renifery, więc czasami po miejscowości przez samej szkole potrafi chodzić ich kilkadziesiąt sztuk. Ważna informacja i ciekawa, powinniśmy mówić Samowie, a nie Lapończycy. Lapończycy to dość niegrzecznie. Rdzenna ludność północnej Skandynawii to Samowie. Pawle, jeszcze jedno pytanie, państwo opiekuńcze, bo o nim mówiłeś na koniec i tak słucham. Pewnie słuchacze też przecierają uszy ze zdumienia. Państwo płaci za taksówkę dzieci jadących do szkoły. Jak wygląda życie w państwie aż tak opiekuńczym? No, żeby się przekonać tak dokładnie, to musiałbym tutaj pewnie zamieszkać, ale z tego, co mówili mi ci, którzy tutaj mieszkają od dziada, pradziada oraz ci nowi, tak jak państwo słomińscy, mieszka się bardzo dobrze. To wszystko działa, wymaga to pewnego przyzwyczajenia i oczywiście są też pewne formalności biurokratyczne, które są związane z działalnością tego typu państwa opiekuńczego, ale generalnie ludzie sobie chwalą. Oczywiście część sceny politycznej, ta prawa, uważa, że państwo opiekuńcze zbyt daleko posuwa się, jeżeli chodzi o tę opiekę właśnie, że to jest państwo nadzorcze, padają takie hasła, ale jak dotąd model się nie zmienia i jakoś funkcjonuje i prawdę mówiąc myślę, że budzi zazdrość za granicą, nawet u takiego sąsiada chociażby jak w Szwecji, gdzie takie państwo opiekuńcze w podobnym stylu też jakoś funkcjonuje. Paweł Drost jest dziś w Finlandii, oczywiście będzie opowiadał państwu jeszcze o tym kraju. Polecamy między innymi audycję Do Południa, tam pojawią się wątki muzyczne także. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy Pawłowi. Tu Trójka, za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. A propos wątków muzycznych. Redaktor tak Krystian. No dobrze, to w takim razie kolejne podsumowanie. Rok się kończy. Muzyczny serwis Spotify, oferujący swoim użytkownikom możliwość wysłuchania ponad 30 milionów piosenek, zaprezentował listę najpopularniejszych wykonawców i piosenek w upływającym roku. Zestawienie zdominował Ed Sheeran, który uplasował się na pierwszej pozycji. No to nie jest Ed Sheeran. No oczywiście, że nie. Poczekaj. Ten znany miłośnik rowerów, dość tych złośliwości, zarówno jako najczęściej słuchany artysta oraz najchętniej autor najchętniej słuchanego albumu. Tego ze znaczkiem podzielone. No i piosenki Shape of You, która raczej nie jest trójkowa, taneczna i może nie nadawałaby się dziś, stąd pominiemy ją dziś w wersji muzycznej. No i tej piosenki słuchano najczęściej właśnie Shape of You. W pierwszej dziesiątce sporo tego typu utworów. No, na drugim miejscu Drake, na trzecim The Weeknd, na czwartym Kendrick Lamar, na piątym Chainsmokers, a na czele listy najchętniej słuchanych albumów też właśnie album Eda Sheerana. No gdzie ten rok w takim razie? To nie był rok rocka. Na czwartym miejscu w kategorii najchętniej słuchanych zespołów na Spotify Linkin Park, na trzecim Maroon 5, na drugim Imagine Dragons, a na pierwszym ktoś się oburzy, jaki rok. No ale dobrze, niech będzie. Ktoś się oburzy, to prawda. Coldplay. Jeszcze 5 sekund. A to moja ulubiona piosenka tego zespołu. Proszę śpiewać. Ale niektórzy się ucieszyli. Czy nie tak tam będzie zadanie pytania o to, który z braci Gallagherów jest wyżej? To jest nie to, że nie tak. To jest pytanie, które na razie muszę pozostawić bez odpowiedzi. Jak się wgryzę w to zestawienie, to ci odpowiem. Państwu również dodam, że z usług serwisu Spotify korzysta obecnie ponad 160 milionów osób w 61 krajach, w tym także w Polsce. No dobrze, Coldplay to już za nami. Scorpions dopiero co wystąpili w naszym kraju, a już ogłosili kolejny w przyszłym roku koncert. Muzycy ponownie odwiedzą Polskę. 1 grudnia w ostatni piątek grali w Ergo Arenie. No a wiadomo, że 29 lipca w przyszłym roku wystąpią w Atlas Arenie w Łodzi. A już od kilku tygodni można cieszyć się ich składanką Born to Touch Your Feelings Best of Rock Ballads. And time, it needs time to win back your love again. I will be there. Tak, jest. Ja przeżywam. Jest to przeżycie. Na tej składance z 17 utworów, dwa nowe. No ale głównie to właśnie te najbardziej znane ballady. No słucha się tego z łezką jednym tchem. Jednym tchem, zdecydowanie. Jeśli ktoś z państwa tamte czasy wspomina z rozrzewnieniem, to będzie dobry też być może prezent pod choinkę. Skorpionsi wrócą w lipcu do Polski. W tym czasie dodam jeszcze, że i to jest ciekawa rzecz, Bryan Singer nie jest już reżyserem filmu o zespole Queen zatytułowanym Bohemian Rhapsody. Wczoraj informowaliśmy o tym, że nie wrócił na plan. Z niesprecyzowanych powodów zdrowotnych, a dziś już wiemy, że wytwórnia 20th Century Fox postanowiła znaleźć kogoś innego, kto temu zadaniu podoła. Terminy gonią, film ma trafić na ekrany kin w następne Boże Narodzenie. No i to rzecz jest bardzo ciekawa. A na koniec już nie tylko teksty, ale też tekstylia. Tak, teraz się pojawią. A Scorpions nie grają, bo to jest bardzo ładny podkład muzyczny.